الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر مباحة لكم في الغزوة الطعام والإداب والثمار والشجر والخل والزيت والتراب والحجر والعود غير منهوت منهوت والجلد الطري فقال رسول الله فيما قال Aziz ve muhterem Müslümanlar, Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi rahmetullahi aleyh'in Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından ayın babından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Hadislerin izahına geçmeden önce evvelen ve bizzat Şefi'ul Usat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek muazzez ruhu saadeti için, sair enbiya ve mürselinin evliyaullahın ruhları için, Peygamber Efendimizin ashabının etbaını, Peygamber Efendimizin ashabından bize kadar müteselsilen gelen güzeran eyleyen saadat ve meşayihimizin ruhları için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın ve ravilerin ruhları için, eserin müellifi Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhu için, hocalarının, talebelerinin ruhları için, hocamız merhum Mehmet Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya teşvik etmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete iptal eylemiş cümle yakınlarının, geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim buyurun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, az önce metnini okumuş olduğum hadis-i şeriflerinde bize 10 şeyin cihat, savaş, gaza esnasında mübah olduğunu beyan ediyor. Buyuruyor ki aşrun mübahatül leküm fil gazvi. Allah yolunda cihat ederken, gaza ederken 10 şey sizin için mübahtır. O 10 şeyi alabilirsiniz, kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Tabii cihat ettikten sonra ele geçen ganimetler İslam ordusu arasında taksim edilir. Cihada iştirak etmişler arasında taksim edilir. Beşte biri Beytül Mal'e ayrıldıktan sonra diğerleri taksim edilir. Bu taksimden evvel gaza cereyan ederken, savaş cereyan ederken caiz olan şeyleri sıralayacak şimdi. Fakat eserin müellifi şerhinde diyor ki açıklamasında فَلَا يَنْتَبِعُ التَّاجِرُ وَالدَّاخِلُ بِخِدْمَةِ الْجُنْدِيِّ بِأَجْرٍ. Bu mübah olan şeylerden sadece ordunun askerleri faydalanabilir. Tüccar girmişse orduyla beraber, ordu geçiyor nasıl olsa diyor, peşine takılmış. Tüccar girmişse o faydalanamaz. Veyahut askerin hizmetine maaşlı olarak birisi girmişse o da faydalanamaz. Ne kadar ince. Yani elimde güç kuvvet var, istediğimi yaparım demiyor İslamiyet. Asker mecbur, düşmanı yenecek, hakkı hakim kılacak. Haksızlığı önleyecek, ondan sonra yine adalet. Hatta o esnada bile adalet. O harbi yaparken dahi orduda maaşlı olarak bulunan memura caiz değil, savaşan askere caiz. İnceliğe bak. Nedir bu caiz olan şeyler? Et-ta'amun. Yemek caizdir. Aç mı savaşacak? düşmanın evinde buldu bir şey, çarpışırken tarlasının önünden geçiyor, elması var, bilmem meyvesi var, elbet yiyecek. Çünkü Allah yolunda çarpışıyor. Yemesi serbest. Yani acaba yersem günah olur mu diye düşünmesine lüzum yok. Müsaade olmuş. Resulullah Efendimiz müsaade olunduğunu bildiriyor. Vel idam, katık. Yiyeceğin yanına katıp da hani beraberce yediğimiz şeyler. Ekmeğin yanında yediğimiz şeyler. Ve simar, meyveler. Ve şecer, ağaç. Ve hallu ve zeyt, sirke ve zeytinyağı. Ve türab ve hacer, toprak, taş. Ve ud gayr menhud, böyle sanat üzerinde icra edilmemiş, işlenmemiş odun. Bunu alır, yakabilir, kullanabilir. Ve cildül tari, dibagat yapılmamış, yeni kesilmiş deri. İşlenip de şey yapmamış. E işlenmişse ne olur? O zaman o ganimet zamanına kadar bekletilecek, taksimden sonra olacak. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki aşrun minel fitrati kassu şaribi ve i'fahul lihyeti ve sivakü ve stinşakul ma'i ve kassul azhari ve vuslul beracimi ve nethul ibhı ve halkul aneti ve intikasul ma' kâlel mus'ab ve nesitul aşirete İlla en tekûnel mazmada. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki 10 şey vardır ki bunlar fıtrattandır. Fıtrat yaratılış hilkat manasına geliyor. Yani 10 şey yaratılışa ters değildir. Yaratılışın icabına göredir. Yaratılıştandır demek. Fakat izahında daha geniş bir açıklama yapmış müellif. Aşrun kainun minel fıtri ey es sünneti. Yani sünnetel enbiya illezine emerena bil iktidai bihim. Kendilerine uymakla emrolunmuş olduğumuz enbiyaullahın, Allah'ın peygamberlerinin sünnetidir. Bu 10 şey. O manaya gelir. Bu peygamberlerin sünneti olan, peygamberlerin adeti olan, fıtrata muvafık olan, temizliğin, fıtratın gereği olan bu 10 şeyi şimdi sayıyor. Kassuş şarip, bıyığı kesmek, hangi vasıtayla olursa olsun, bıyığın altındaki deri, dudak görünecek gibi onu kısaltmak, uzatmamak, ağza döndürecek gibi, efendim veyahut aşağı böyle kıvırıp sarkacak gibi veyahut koç, efendim boynuzu gibi böyle kıvrılacak gibi değil, kısaltılması. Öyle tavsiye ediliyor hadislerde. Efendim Osmanlılar uzatırmış, işte ben Yavuz Selim'in resmini gördüm, kıvrım kıvrım, efendim uzun. Yavuz Selim bizim şeyimiz değil. Yani bizim dini hususta ölçümüz, bakacağımız kaynak, iktida edeceğimiz şahıs, örnek alacağımız kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O ne buyurmuşsa öyle. O da onu öyle yapsaydı. Yapmamış, başka türlü yapmış veyahut resmi yapan şahıs onu başka türlü gösteriyor. Bilmem, orasını bilmem. Efendim ben işte dedelerden bizim muhitte gördüm, işte biz böyle bıyığı böyle uzatırız, ucunu da şöyle kıvırırız, sivriltiriz filan. Kısaltacaksın. Sünnet-i seniyeye uygun olan kısaltacaksın bunu, tıraşlayacaksın, azaltacaksın. İkincisi ve i'fa'ul lihye. Sakalı da uzatmak. Sakalı da uzatmak gerekiyor. Biz şimdi her şeyi tersine döndürmüşüz. Sakalı tıraşlıyoruz. Burada diyor ki sakala dokunmayacaksın, uzatacaksın. Kadınların sakalı müstesna diyor. Onların yolunmasına izin verilmiştir diyor. Benim de hatırıma müziklik olarak geldi. Bunu şeye söyleyeyim dedim cemaate. Yani burasını söyleyeyim de sakal tıraş etmenin ne olduğu, kimlere caiz olduğu çıksın ortaya diye. Bir şaka olsun diye yani. O cümlenin orasında söyleyeyim dedim. Demek ki sakalı da uzatacağız. Bizim şeyimiz böyle. Göreneğimiz, adetimiz böyle. E mani varsa, efendim devlet memurudur veyahut daha başka şeyleri manisi varsa bilmem. Yalnız sakal sünnettir. Sakalsız, sakalsız, geçen gün Kırıkkale'de müftülük yapmış olan çok alim bir zat ile bir akşam bir meclisteydik. O nakletti ki, bir kitapta gördüm dedi, sakalsız kabre girene, yani çok büyük tehlikelerden bahsetti. Ve sivak, misvak. Misvak kullanmak. Misvak da malum, efendim, dişleri temizlemeye yarayan bir vasıtadır, bir alettir. Bir dal parçasıdır, bir çeşit ağaçtır ki onun ucunu meyilli olarak kesersin. Düz olarak kesersen istediğin gibi kullanmakta zorluk olur. Meyilli keseceksin şöyle. Ucunu hafif hafif hafif hafif tık tık tık tık tık tık ıslatıp döverek, ıslatıp döverek tellerini birbirinden ayıracaksın, liflerini. Hızlı birden döversen parça parça ayrılır. Üçü beşi bir arada yapışık yapışık ayrılır. Yavaş yavaş döndüre döndüre tık tık tık tık vura vura böyle sert bir şeyin üstünde. O yavaş yavaş böyle tellerini birbirine bırakacak bir fırça olacak. Tabii bir fırça. O ucu da meyilli olduğu için ağzın orasına burasına da şey yapması kolay olacak. Sokulması, kullanılması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki misvak ağzı temizleyicidir, Allah'ın rızasını celbedicidir. Allah'ın rızasını çeken bir şey. Onun için dişlerimizi fırçalayacağız. Bizim dişlerimizin arasında et parçası, yemek parçası, üstünde böyle bir karış sarı, efendim fırçalanmamaktan hasıl olmuş bir kir olmayacak. Olmaması lazım yani. Pırıl pırıl olacak dişimiz. Neden? Diş, Kur'an okuma vasıtamız olan ağzımız içinde. Yani o temiz olunca ağzımız bir kere çirkin kokmayacak. İkincisi görünüşü güzel olacak. Pek çok hasletler saymışlar ya, melekler de hoşnut olur diyor. Yani hafaza melekleri var, insanın amellerini kaydediyorlar. O ağız temizlenmezse onlar rahatsız olur diye bir kitapta okumuştum. Dişlerimiz pırıl pırıl olacak yani, olması gerekir. Dişlerimize itina etmemiz gerekir. Ve istinşakul ma... Buruna su vermek. Bu da abdest esnasında veriyoruz. O kastedilmiş olabilir. Uykudan uyandığı zaman olabilir. Veyahut gerektikçe burnu temizlemek icap ettikçe buruna su verip burnu temizlemek. Ağzımız misvaklanıp temiz olacak. Burnumuz yıkanıp temiz olacak. Pırıl pırıl olacak. Ve gaslül beracim bürcüme parmakların büklüm yerleri, ek yerleriymiş. Efendim bu parmak uçları, parmakların eklenti yerleri de yıkanacak. Neden? Çünkü yıkanmazsa o girintilerine, çıkıntılarına, tırnak altlarına pislikler birikir. Pislik birikmeyecek. Pislik birikmeyecek şekilde o eklem yerleri efendim yıkanacak. Ve kasrul azfar, tırnaklar kesilecek. Tırnakların kesilmesi gerekiyor. Neden? Dinimiz her şeyi makul ölçüler içinde ta asırlar önce bize öğretmiş elhamdülillah. Tırnağı kesmezsen, uzatırsan insanın yüzünü gözünü yırtar. Kırılır, yarılır öteye veriye doğru. Kullanılışında zorluk olur. Tutmakta şey yapmakta güçlük çektirir insana. Üstelik de altına çeşit çeşit pislikler dolar, birikir o boşluğa. Tırnağı kesmediği zaman altı dolar, mikrop yuvası olur. Ondan sonra da vücuduna, ağzına, eline değdirdikçe onu efendim o mikroplardan zarar görürsün. O zamandan beri bak dinimiz ne güzel, temizliğin en ince teferruatına kadar bedeni temizliğin, ruh temizliğinin, içtimai temizliğin her çeşidini bildiriyor. Ve netfül ibt, koltuk altlarının tüylerinin giderilmesi. Bunun da yapılması lazım. Böyle şeyleri bilen görüyoruz. Efendim, yaz aylarında bazı kimseleri mısır püskülü gibi koltuğunun altı yazın terliyor insan. Terlediği zaman o kılların arasında terler birikiyor, kuruyor. Tuzlu, kokulu bir şey. Yani teke gibi kokuyor. Kadın olsun, erkek olsun. Orası temizlenmediği zaman orası pislik yuvası olur, mikrop yuvası olur. Dinimiz oraya da, oradaki kılların da şöyle 3-5 günlükten fazla olmamasını şey yapmıştır. Derhal kazınıp tertemiz olmasını şey yapmıştır, emretmiştir. Sonra halkul aneti, kasıklardaki kılların da giderilmesini emretmiştir. Kasıklarda biten, erkekte kadında biten o kılların da temizlenmesi lazım. Çünkü temizlenmediği zaman orada da idrar birikir, daha başka şeyler birikir. Hakikaten çok fena, çok pis bir şey olur. Yani onu da dinimiz emrediyor. İntikasül ma demek su serpmek demek ama bundan murat küçük abdestini yaptığı zaman bir kişi oraya su döküp yıkayıp efendim temizlesin demek. Bak dinimiz ne kadar ince ki şimdi güya medeniyim diyen insan giriyor 100 numaraya ayakta şaldır şuldur ne pantolonu kalıyor ne şeyi ayakkabısı kalıyor ne üstü kalıyor ne başı kalıyor. Ondan sonra da kapatıyor önünü gidiyor. İçerisine de ıslaklık şey yapıyor. Serapa pantolonundan ta şeyine kadar, iç çamaşırına kadar her tarafı kirpas. Namaz olmaz. Malum namazda farzlardan birisi de insanın giyiminin temiz olmasıdır. Giyimin pis oldu mu, giyiminin üzerindeki pisliğin miktarı şöyle ayak, el avucu içinden fazla yekün tuttu mu, kılarsın namaz, namaz olmaz. Namaz kılsan namaz olmaz. Onun için o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla bir yerden geçiyormuş. Kenarda iki tane de kabir varmış. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu kabirdeki şahıslar azap olunuyorlar. Hem de çok mühim bir şeyden dolayı değil. Azap görmeleri sizin mühimsemeyeceğiniz iki şeyden dolayı azap görüyor bunlar kabirde. Birisi İdrarını yaparken sakınmazdı. Ötekisi de laf götürüp getirirdi. İki kişiyi birbirine düşürürdü. Yani kovuculuk dediğimiz, lemmamlık dediğimiz işi yapardı diyor. Demek ki kabir azabına sebep oluyor şey. İdrarına dikkat etmemek. Peki nasıl yapacağız? İdrarda bir kere çömeleceksin. Öyle daha yukarıdan olursa olmaz. Üstüne bir yerde sıçramamasına dikkat edeceksin. Yani bunlar hani ayıp gibi şeyler ama bak dinimiz bildirmiş. Bunları söylemeyince de insanlar bilmeden yaparlar. Liseyi okur, üniversiteyi bitirir. Ağa olur, paşa olur, efendim genel müdür olur ama bunu bilmezse girer çıkar işte öyle. Bir çeşit pistir yani gene. Bizim üniversitede arkadaşlardan birisi anlatıyordu. Ben de ondan duydum. Hayret etmiş. İşte sosyeteden birisiyle konuşmuş. O yıkamazlarmış da atlarını 100 numaraya girip çıktıktan sonra sık sık külot değiştirirlermiş efendim. Demek ki öyle bulaşık bulaşık geziyor bu temizlik. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Şu Müslümanlık nimeti o kadar büyük nimet ki her şeyimize her şeyimizce bizi mükemmelleştiriyor. Her yönden bizi mükemmel yapıyor ve insanlığın numunesi yapıyor yani. Müslümanlık olmadı mı insanlar güya kendilerini bir şey oldum sanıyorlar ama sıfır. Hiçbir kıymeti yok. Demek ki küçük abdestten sonra bir de abdest mahallinin küçük abdest yapılan aletin de yıkanmasını da dinimiz şey yapıyor. Ne kadar güzel temizlikler tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunun şeye de faydası olurmuş tabii. İdrarın kesilmesine de faydası olurmuş. Vesvese vesaireyi de kesermiş. Hani bazı insanlar vardır. Abdest alırken vesveseye çok düşer. Abdestim olmadı. İdrarım kesilmedi. Şöyle oldu, böyle kaldı diye. Bir ara ben de tutuldum. Küçükken, ortaokul talebesiyken. Hadi Esat namaz kılacağız diyor babam. Peki hazırlanmaya kalkışıyorum. Yarım saat oluyor, 45 dakika oluyor. Onlar efendim sünneti kılıyorlar. Ondan sonra farzı kılıyorlar, dua ediyorlar. Ben daha hala abdest alacağım. Yani vesvese bir geldi mi insana fena oluyor. Sonradan kitaplarda okudum ki insana abdest hususunda vesvese vermek için hususi bir şeytan varmış. Hususi bir şeytan insana abdestin olmadı, işte şimdi kaçırdın bak gitti filan gibi böyle vesvese veren. O vesveseyi de def ettiği için bu Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesi küçük abdest yaptıktan sonra oraların yıkanmasını da tavsiye etmesi bu faydayı da sağlıyormuş. Kâle Musab İbni Şeybe, ravilerden Musab İbni Şeybe diyor ki 9 tanesini saydım size ama diyor 10 şey dedi Peygamber Efendimiz. 10'uncusunu hatırlayamadım diyor. Unutmuş 10'uncuyu. Belki de bu ağzı çalkalamak olabilir diyor. Yani ağzı su alıp ağzı çalkalamaktı belki bu 10. şey diyor. Fakat alimlerimizden El-İyad demiş ki لَاَلَّهَا الْخِتَانُ Belki bu 10.sü sünnet olmaktır. Erkeğin sünnet olmasıdır. Demiş ve ulemadan efendim bazı kimseler de bunun sözünü daha uygundur diye Nebevi gibi alimler o kanaate varmışlar. Demek ki 10.sü da unutulmuş rivayet eden 10.yu pek hatırlayamıyor ama muhtemelen sünnet olmak. Sünnet olmanın da temizlikte çok büyük tesiri var, faydası var. Çünkü sünnet olmazsa insanlar o sünnetle kesilip atılan mahalle pislik birikiyor ve çeşitli hastalıklar oluyor. Çok çeşitli mikrop yuvası oluyor yani orası. Onun için bizim dinimizde o mikrop yuvası öyle bir düğünle, sünnet düğünü denilen bir şekilde efendim, çocukların da hoşuna gidecek oyuncaklarla, eğlencelerle, şeylerle hallediliyor küçükten. Temizlik yerine gelsin diye. Bu hadis-i şerif de bitti. Diğer hadis-i şerif. Aşrun min Kureyş'in fil cenneti. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde cennetlik 10 sahabesinden 10 kişiyi, 10 şahsı bize bildirecek. Aşrun min Kureyş'in fil cennet. Kureyş kabilesinden 10 kişi vardır ki onlar cennetliktir. Kimmiş bu bahtiyar şahıslar? Ebu Bekir'in fil cenneti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık cennettedir. Ve Ömer'ü fil cenneti. Ve Hazreti Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh cennetliktir, cennettedir. Ve Osman'ü fil cenneti. Ve Osman İbn-i Affan radıyallahu anh cennettedir. Ve Ali'yün fil cenneti. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe cennetliktir. Ve Talhatu fil cenneti. Talhat ibn-i Übeydillah cennettedir. Ve Zübeyri ve Zübeyru fil cenneti. Zübeyru'l Avvam cennetliktir. Ve Sa'dun fil cenneti. Sa'd ibn-i Malik'tir. Sa'd'dan maksat. Sa'd ibn-i Malik radıyallahu anh cennetliktir. Ve Sa'idun fil cenneti. Sa'id ibn-i Zeyd radıyallahu anh cennetliktir. Ve Abdurrahman ibn-i Avf Abdurrahman İbn Avf Hazretleri cennetliktir. Ve Ebu Ubeyde'te İbn-il Cerrahu fil cennet İbn-il Cerrahi fil cennet Ebu Ubeyde İbn-il Cerrah da cennetliktir diye bildirmiş. Bu 10 kişiye El Aşeretül Mübeşşeretü bil cenneti hali hayatlarında sağ iken cennetlik oldukları Resulullah gibi insanların en doğrusu, gelmişin geçmişin en üstünü olan Allah'ın hak peygamberi Resulullah Efendimiz tarafından kendisine müjdelenmiştir. Sen cennetliksin diye müjdelenmiş 10 kişi. Şimdi neden ashab-ı kiramın hepsi yıldızlar gibi olduğu halde kimi hangisine uyarsanız uyun cennete gidersiniz, doğru yolu bulursunuz diye bildirdiği halde Peygamber Efendimiz'in ashabının kıymetine, en ednasının kıymetine, en yüksek veli ulaşamadığına rağmen niye 10 tanesini hasreten zikretti? İşte burada bir ince mana var. Diyor ki فَلَمْ تَأْمَنْ نُفُوسُهُمْ فَكُتُمَ عَنْهُمْ Bunlar öyle olgun, öyle kamil kimseler ki şımaracak insan değil ki söylendiği zaman, cennetliksin dediği zaman Allah'a kulluk etmekte fütur getirecek veyahut şımaracak veyahut şaşıracak veyahut hazmedemeyecek insan değil ki saklansın netice kendisinden. Öyle mübarekler. Onun için o kimselerin hayatlarını incelediği zaman insan hayretler içinde kalır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dermiş ki Leyteni küntü şa'reten fi sadri mümin. Ah ne olaydı keşke ben bir Müslüman kulum göğsünde bir kıl tanesi bile olsaydım. Ona bile razıydım. Sabah akşam ağlarmış. Gözü yaşlı, efendim hassas bir kimseymiş. İbadet ederken Kureyş'in müşrikleri böyle gelirlermiş onun avlusunun duvarında, kenarında ona bakarlarmış. Gözü yaşlı Kur'an okuyuşuna, şeyine bakarlarmış hayran hayran. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, veylü el veylü li Ömer in lem yagfir lehu yuğber lehu. Eğer Allah mağfiret etmezse Ömer'in hali yazık, vah yazıklar olsun, veyl olsun Ömer'e. Vefatına yakın malum, geçen haftalarda da söyledim, ne mutlu sana ya Ömer demişler. Hazreti Peygamber senden razıydı, Ebu Bekir senden razıydı, biz de geride kalan Müslümanlar senden memnunuz. Halifeliğini güzel yaptın, adaletle icra-i hükümet eyledin. Ne mutlu sana bilen diyecek olmuşlar da, acı acı gülmüş demiş ki, sizin sözünüze gafiller aldanır. Allah'a yemin ederim ki, doğu ile batı arasında, mağrib ile maşrik arasındaki mülkün hepsi benim olsaydı, kıyamet gününün korkusundan hepsini infak ederim. Demek ki işte öyle insanlar öyle cennetlik oluyor. Yoksa tamam bir rüya gördü, rüyasında uçurdular onu. Tamam artık rüyamda uçtum ya, her şey bitti. Gevşeyiverir bazısı. Veyahut birazcık bir gözünden bir perde kaldırılsa, birazcık bir şey görse hemen şaşırıverir. Bak bunlar nasıl en son demlerine kadar nasıl Allah-u Teala Hazretlerine tevazu ile kulluk eylemişler. Bu hadisi rivayet eden zat diyor ki, Ubadet İbn-i Samit, Halaltü bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekultü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile bir gün tenhada kalıverdik. Tenha, hiç kimsecik yok. Tamam, mahrem bir şekilde konuşmak mümkün olacak. Fekultü, ona dedim ki, Eyyü ashabike ahabbu ileyke hatta uhibbe men tuhibbu kema tuhibbu. Ya Resulallah, senin ashabından hangisi sana daha sevgili, daha sevimli? Söyle de ben de sen onu seviyorsun diye ben de onu seveyim. İşte Peygamber Efendimizin ashabının huyundan bir tanesi daha karşımıza çıktı. Resulullah'ın sevdiğini sevmek, sevmediğinden uzaklaşmak. İstediği tarafa gitmek, istemediği yoldan uzaklaşmak. Bildir de kimi seviyorsan ya Resulallah ben de onu seveyim diye soruyor. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap vermiş. Eleştüm ala hayati ahbabi. Siz benim hayatımda benim hepimiz sevgilim, sevdiğim, ahbabım kimseler değil misiniz? Ama Ebu Bekir'in, önce Ebu Bekir, sümme Ömer, sümme Ali filan diye sıralamaya başlamış. Sonra susmuş bir ara. Fekultü sümme men, sonra kim ya Resulallah diye tekrar sormaya devam etmiş. Kale men asa en yekune illa Zübeyir. Tahmin ediyorum ki Zübeyir olmalı. Zübeyir'den başkası olmasa gerek. Talha'dan başkası olmasa gerek. Sa'd, Ebu Ubeyde, Muaz, Ebu Talha, Ebu Eyyub olsa gerek diye söylemiş. Ve ente demiş. Bu soruyu soran kimseye. Ve Übeyyub Nikâb ve Ebu Derda demiş. İbn Mesud demiş. İbn Avf demiş. İbn Affan demiş. Sonra sümme haulâir rahtu minel mevâli. Sonra şu azatlık, azat edilmiş kölelerden Selman demiş, Süheyb demiş, Bilal demiş, Ammar demiş. Bak, kölesini şeyden ayırmıyor. Kölesinin zengininden farkı yok. Birisi Kureyş'in en zenginlerinden, mesela Osman İbni Affan, Kureyş'in en hatırlı zenginlerinden. 100 deve yük yükletmiş Şam'dan memlekete getiriyor. 100 tane kamyon demek yani bugünün imkanlarına göre 100 kamyonluk mal yüklemiş gibi yani. 100 deve yükletmiş getiriyor. Kervan yaklaşmış Medine-i Münevvere'ye. Zenginlerden bir başkası gelmiş demiş ki, ey Osman sen şu kervanın mallarını bana şimdi devret, sana %100 kar vereyim. Mesela kaç altına aldın oradaki malları, onun bir mislini sana vereyim, söyle hemen vereyim. Yok demiş, ben daha fazla kârla satacağımı ümit ediyorum. Sonra bir başkası gelmiş, demiş ki, ya Osman bana devret, şu malları bana devret satmadan, toptan olarak ben alayım, o zaman iki misli kâr vereyim sana. Yani 100'e aldıysan 300 verecek. %200 kârla. Yok demiş, ben daha kârla satacağımı tahmin ediyorum. Medine-i Münevvere'ye gelince, o zaman da kıtlık olmuş o sene, biraz sıkıntıdaymış ahali. 100 devenin bütün mallarını, hepsini tasadduk etmiş fukaraya. Hepsini. Ondan sonra da develerin hepsini kestirmiş, 100 tane deve. Hepsinin etini de şey yapmış, yine tasadduk eylemiş. Demişler ki, o eski tüccarlar gelenler, hani demişler daha kârla satacağım demiştin. İşte daha kârlısı bu demiş. Allah yolunda verilince, Allah yolunda verilince mal ondan büyük kâr mı olur? Allah-u Teala Hazretleri onun karşılığında cenneti veriyor. Aşire-i mübeşşereler oluyor. Bir daha sayalım mübareklerin isimlerini. Bunları böyle camilerde şeye yazarlar. Yukarıda böyle. Bizde mesela bir kısmı var. Hasan Hüseyin var. Bazıları da şu yukarıdaki yuvarlak yerlere yazarlar bu aşere-i mübeşşerenin isimlerini. Hadis-i şerifte ismi zikredilen aşere-i mübeşşere diye tanınanın isimleri şunlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Said, Abdurrahman, Ebu Ubeyde. 10 kişi. Öbür hadis-i şerifte hani o yalnız kaldığı zaman o şahıs soruyor da Ubadet İbn-i Samit soruyor da ona verdiği cevapta orada Ebu Bekir demiş, Ömer demiş, Ali demiş. Hem de sümme diye söylemiş. Yani önce Ebu Bekir, sümme Ömer, sümme Ali diye sıralayarak söylemiş. Ondan sonra biraz sükut edince sonra kim ya Resulullah diye sorulduğunda ondan sonra tahmin ediyorum ki şunlardan gayrısı olmasa gerek diye Zübeyir, Talha, Sa'd, Ebu Übeyde, Muaz, Ebu Talha, Ebu Eyyub, Übey İbni Kâb, Ebu Derda, İbni Mesud, İbni Avf, İbni Affan'ı sıralamış. Tabi bu 10, bu evvelki hadiste zikredilenler de bunun içinde geçti hepsi. Sonra da şeyleri, azatlı köleleri sıralamış. Yani köle iken Müslüman oldu, azat oldular. Onlara Mevla deniliyor. Mevla deniliyor. Mevaliden olan kimseleri saymış. Birisi Selman el-Farisi radıyallahu anh. Birisi Süheyb-i Rumi. Birisi Bilal. Bilal-i Habeşi. Birisi Ammar ibn-i Yasir radıyallahu anhum ecmeyin. Allah şefaatlerine nail eylesin. Aşaretün min ahlâki kavmi Lut. Öbür hadis-i şerife geçtik. 10 şey vardır ki bunlar Lut kavminin kötü ahlakındandır. Lut kavmini malum Allah-u Teala Hazretleri ibret-i alem için görülmemiş bir şekilde cezalandırdı. Yerin dibine batırdı. Efendim bu kavmin kötü huylarını neler olduğunu bu hadis-i şerifte sayıyor. 1. El-Hasfu. Toplantı yerlerinde böyle yuvarlak şeyleri birbirlerine atmak. Nasıl, niye atarlarmış bilmiyorum yani onu anlayamadım. Bu herhalde edepsizlik oluyor toplantı yerinde. Huzur bozucu bir şey oluyor. El-Hasfu finnadi. Ve mazgul alek. İlk sakız çiğnemek sokakta. Ve sivak ala zahret tarik. Sokakta misvaklanmak. Misvaklanmak iyi de sokakta herkesin gözü önünde böyle bir lauballik oluyor. Yüzsüzlük oluyor, utanmazlık oluyor bir çeşit. Onların öyle yani gayr-ı makbul adetleri arasında zikrediyor. Demek ki her şeyin yeri var. Sonra ve safir, ıslık çalmak. Onların adetleri. Sonra ve lü'buhum bil hammam. Hamamda oyunlar oynamaları. Artık ne oyunları oynuyorlardıysa efendim hamamdaki yaptığı oyunlar ve celahık efendim gülle gibi, mermi gibi şeyleri atmaları, çamurdan yaptıkları efendim böyle şeyleri mermi gibi birbirlerine atmaları. O da hamamda mı oluyor, ayrıca dışarıda mı oluyor onu da bilmiyorum. Vel amametülleti la tübleha biha, itina edilmeden gelişi güzel, lavvali bir şekilde sarık sarmak, sarılmış olan sarılık ve sekse veya sükse gibi. Bu da çocukların oynadıkları bir çeşit oyuncakmış. Ondan sonra ve tatrif bil hinna, erkeklerin kına ile ellerini süslemeleri. Kadınlara caiz de erkeklerin kına ile ellerini süslemeleri. Ve hallil ezrari el akbiye. Üste giyilen, göğüslerine giyilen elbiselerin efendim düğmelerini, iliklerini açmaları. Bu da laubalilik alameti. Yani göğüs bağır açık böyle. Külhan Bey gibi mi oluyor artık laubali? Tabi bu erkekler için de böyle şeydir, gayri ciddi bir durumdur. Kadınlar için de büyük bir fitnedir. Kadın tabi göğsünü açarsa o daha da fena. Şimdi işler tam kavmi Lut'un kötü adetleri şeyine döndü. Geçen de bir ilan görmüştüm. Yani geçen de dediğim epeyce oldu. Amerikan otomobil satıcısı İngilizce bir mecmuaya otomobilin ilanını koymuş. Birisi söyledi galiba, ben görmedim de birisi söylemiş olacak. Efendim diyormuş ki bu otomobil güzeldir. Çünkü çıkarken kadın bacaklarını şöyle çevirip çıkacak kapıdan. Üst tarafta da eğilip çıkacak. Böylece her tarafı görünür diye öyle methediyormuş diye söyledi. Yani araba satmak nerede? O iş nerede? Sonra onun yani demek millet onun peşinde ki onu hoş görüyor ki onu söyleyerek arabasını satmaya çalışıyor. Allah şu sapıklıkları bizim memleketimize sokmasın. Bu Avrupa'da olsun, İsveç'te olsun, Amerika'da olsun, bu medeni dediğimiz memleketlerde çok fena adetler var. Bizim profesörlerden bir tanesi İsveç'e gitmişti. Geldi, gözleri yani büyük büyük açılarak söylüyor. Eğer o adetler bizim memlekete gelirse diyor mahvolduk diyor. Yani İsveç'i filan anlatıyor da oradaki kötülükleri, şeyleri. Allah korusun. Yani medeniyet değil o. O medeniyet değil. O denilik, alçaklık. Mimsiz medeniyet. Bizim ecdadımız bak tırnak kesmekten koltuk altını temizlemeye kadar bedenini düşünen dinimiz insanın ruhunu da güzelleştirecek çareleri bize bildirmiş. Cemiyetin sıhhatini de, bir cemiyetin sıhhatle, saadetle yaşamasını da sağlayacak tedbirleri söylemiş bizim dinimiz. Biz bu güzel tedbirleri bırakırsak mahvoluruz. O adamlar düştükleri bataklıkta çırpınıyorlar da kurtulmaya çalışıyorlar, çare arıyorlar. Amerikalılardan, Avrupalılardan çok insan var Müslüman olan. Pek çok insan var. Kurtuluşu burada buluyor. Çırpınıyor, çırpınıyor. İslamiyet'i inceledikten sonra Müslüman oluyor. Bizim o tarafa dönmemiz, böyle güzel şeyleri bırakıp da o kötü adetlere saplanmamız çok büyük bir felaket olur. Demek ki yaka bağır açık böyle, bu da kötü bir adet olarak Lut kavminin adeti diye bildirmiş Peygamber Efendimiz. Vel meşyu bil asvar vel efhalu badiyetün. Baldırlar çıplak iken sokaklarda dolaşmak. Tabi bu. Buradaki vav-ı haliye. Baldırlar çıplak, dizler açık, sokaklarda öyle dolaşmak. Bu da Lut kavminin adetiymiş. Etekler uzundu tabi Arap diyarında ama bu Peygamber Efendimiz'in zamanında. Demek ki sıvıyor, kaldırıyor. Ondan sonra bacakları sıyrılmış oluyor. Öyle sokaklarda dolaşmak. Lut kavminin adeti oymuş. Bu sokaklarda dolaşmak yerine kırda, sahrada dolaşmak da olsa yine aynı şeye gelir diye de şerhte açıklama yapmış. Evet, Allah-u Teala Hazretleri bizi felakete götürecek kötü huyların her çeşidinden kurtarsın. Bizim elimizde bulunan İslam nimetinin kadri kıymetini bilmeye bizi muvaffak eylesin. Ecdadımızın güzel, nurlu yolunun güzelliğini anlayıp ona sımsıkı sarılmak, şu dini bozuk, yolu sapık kafirin efendim hiçbir şeyine heves etmeyip, hiçbir şeyini taklit etmemek izzetine cümlemizi erdirsin Allah. Nesini taklit edeceksin? Diğer hadis-i şerif. İffu ta'iffu nisa'ukum ve berru âbâekum teberrüküm evlâukum وَمَنْ اِعْتَدَرَ اِلَى اَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقْبَلْ اُزْرَهُ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضُ. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere şu ahlaki öğütleri verdiğini öğreniyoruz. Hazreti Ayşe validemiz nakletmiş. İffu, iffetli olun, namuslu olun. Namusunuza dikkat edin. Başkasının namusuna yan bakmayın. Kendi namusunuza böylece tabii lekelemeyin. Böyle yaparsanız fe'iffu nisaikum. Hanımlarınız, karılarınız da iffetli olur. Onlar da namuslu olur. Demek ki bu sözün altından bir ince mana çıkıyor. Başkasının karısına, kızına kötü nazarla bakanın ceza olarak kendi karısı da aynı durumu yapacak demek ki. Buradan o çıkıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki siz iffetli olun ki hanımlarınız iffetli olsun. Demek ki iffetsiz olursa o kendisi başkasının namusuna göz diker de başkasının karısına, kızına bakarak o şeyi yaparsa, fezahatleri işlerse bu sefer kendisi de şey yapar. Nitekim bir şeyde de rivayet edilmiş. Bir kavim böyle yaptı da onlar zina ettiler, hanımları da zinaya düştü diye Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilmiş. La tezlu fetezebe lezzete nisaiküm lezzetü nisaiküm. Sakın zina eylemeyin. Hanımlarınız ile aranızda lezzet kalmaz. Ve ifbu te ifbu nisaiküm. İffetli olunuz. Karılarınız da iffetli olsun. İnne beni fulanın filanca oğulları, filanca kabile zenev zina işlediler de fezenet nisaühüm. Kadınları da zinakar oldu. Diye bu manevi cezayı, yani el ceza'u min cinsil amel diye bir umumi kaide vardır. İnsan ne işlerse cezası da ona uygun olacak. Mesela geçenlerde okumuştuk bir hadis-i şerif. Efendim, ümmetin hatipleri kendisi sözü, nasihati yapıyor, söylüyor da kendisi tutmuyor. Dudakları şey yapılacakmış. Riyakarlar nimetler kendisine gösterilecekmiş, tam alacağı sırada çekilecekmiş. Çünkü o mürahilik yaptı, yani ona yaptığının misliyle ceza veriliyor. Evet, demek ki bu hadis-i şerifte ilk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iffetli olunuz buyurdu. Böyle iffetli olursanız hanımlarınız da iffetli olur buyurdu. Ve berru abaikum, babalarınıza hürmetkar olunuz, iyilik yapınız, iyi evlatlık yapınız, ihtiram gösteriniz. Teberrüküm ebnaüküm, çocuklarınız da size iyi muamele etsin böylece. Demek ki çocuklarından şikayet edenler şöyle bir düşünsünler bakalım. Acaba babalarına kendileri sağlıklarında, babası sağ iken nasıl muamele ettiler? Onun cezası olmasın sakın. Çocuklara asi oluyorsa kendilerine, sakın babalarının bir zamanlar karşısında nasıl davrandıklarını düşünsünler. Kendileri babalarına asi oldular da ondan mı acaba diye düşünsünler. Allah'a iltica etsinler. Aff dilesinler Allah'tan. Babalarının ruhları için hediyeler şey yapsınlar. Affettirsinler kendilerini. Ve men itezere ila ehihil müslimi min şey. Herhangi bir ihtilaf olmuş Müslüman, iki Müslüman arasında da bir tanesi sonra gelmiş, ben özür diliyorum, hatamı anladım, beni affet kardeşim diye özür diliyor. Felem yakbel özrehu, o kendisinden özür dilenen şahıs da inat ediyor, burnunu havaya kaldırıyor, hayır ben seni affetmem, defol, istemiyorum seni, seninle bir daha barışmam filan gibi, neyse artık bunlar yazmıyor da hadis-i şerifte, kabul etmiyor özrünü. Yani birisi özür diliyor, ötekisi özrü kabul etmiyor. Lem yerit aleyyel havda, benim yanıma cennette gelip de benim havzu kevserime giremez, oradan kevser su şarabından içemez diyor Peygamber Efendimiz. İnatçılık etmeyecek. Dargınlık olmuş bir arada. Ötekisi de gelmiş hazır özür diliyor. Sen de yumuşak davranacaksın, barışacaksın. Birisini öbür taraftan 2-3 kişi tutar, kolundan çeker bu tarafa. Birisini 2-3 kişi buradan şey yapar. Ya hadi barışın. Yok, illa barışmam. Uzat elini, uzatmaz filan. Böyle şaklabanlıklara lüzum yok. Yani ciddi bir şekilde pekala filan dersin. Onu madem o özür diledi bırakırsın. Şeyi sürdürmesin. Husumeti devam ettirmesin. Alametül münafıkın diğer hadis-i şerif, münafığın alameti ne bildiriyor bize? Alametül münafıkı tatvizü seravilihi. Münafığın alameti şalvarının, yani belden aşağısını örtmek için giydiği kıyafetin, efendim şalvar, sirbal deniliyor ona, şalvar diyoruz biz Türkçe'de, şimdi pantolon denilebilir, onun uzunluğudur. Münafığın alameti şalvarının uzunluğudur. Femen tavvele seravilehu, kim bu şalvarını, sirvalini uzatır da hatta tedhüle tahte kademeyhi, o ayaklarının altına girerse, o şalvarı uzun ya, yerlere sürünüyor ve ayağının altına girerse, fakat asallaha ve resulehu, Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Ve men asallaha ve resulehu, Allah'a ve Resulüne de isyan eden kimse, felehu naru cehennem, cehennem ateşi yakışır. Başka bir şey değil. Kim isyan ederse başka bir şey yakışmaz, ona cehennem ateşi yakışır diye Hazreti Ali Efendimiz'den bildirilmiş. Bu hadis-i şeriften bize çıkan pay nedir? Ya biz şimdi şalvar giymiyoruz. Şalvar giymiyoruz ama şimdi bir bol poça pantolon modası çıktı. Terziler de bile bunun ucunu yere değecek kadar uzun yapıyorlar. Bakıyorsun, hele yağmurlu havalarda falan çok belli oluyor. Arka tarafından ta ayak bileğine kadar sırılsıklam ıslak ve çamur oluyor. O pantolonlar sürünüyor yerlere. Ayağın altına giriyor. Pislik oluyor. Onun için pantolonların yere sürünmemesine dikkat edeceğiz. Efendim moda. Yerin dibine bastın böyle moda. Yani şimdi bir tarafta temizlik, imanın gereği, Allah ve Resulüne itaat, efendim namazların kabul olma meselesi var. Bir tarafta da moda var. Modaya uyarsa Allah'a ve Resulüne asi olmuş olacaksın. Pantolonun paçası pis olmuş olacak. Pis olduğu için namazın kabul olmuş, olmamış olacak. Hangisi daha iyi? Bizim kendimize göre modamız var. Her şeyimiz bizim taklitten değildir. Her şeyimiz bizim yaşayışımızın icabı olarak ecdadımız tarafından ortaya konulmuştur. Biz kendi İslam modasına uyalım. Müslümanlığımızın modasına uyalım. Onu moda yapalım. Moda demek şekil demek. Müslümanlığın baktığın zaman bir şekli olur. Tepeden tırnağa kadar. Şimdi umumiyetle beğenilen ve kabul görmüş olan ve bizim yaşayışımıza uyan bir şekil. Bir kere ceketin kısa geliyor. Ceket kâbi değil yani. Ceketin uzun olması lazım. Onun için pardesü giymek daha iyi. Bazı arkadaşlarımızı görüyoruz, uzun pardesü giyiyorlar. Bu iyi. Çünkü namaz kılarken eğildiği zaman filan arkanı kapatıyor. Efendim, İslami bakımdan uygun. Umumiyetle böyle bir şey gelişmiş. Sonra bu yaka tabii açık olsa bir türlü oluyor. Efendim, başka bir şey takılsa bir türlü oluyor. İşte şöyle şurayı kapatacak kazak gibi. Böyle yuvarlak bisiklet yaka veyahut yarım balıkçı yaka veyahut balıkçı yaka bir şey. Güzel oluyor. Veyahut yakasız şöyle şeyler. Çünkü o kıvrımlar böyle aşağı yukarı kalkıyor şeyler uçları filan. Onlar iyi olmuyor. Pantolon biraz bolca olunca secde ederken, kalkarken efendim kolaylık oluyor. Eskimesi geç oluyor. Dizleri diz yapmıyor. Ayakkabılar hele ecdadımızın haline bakıyorum da tabii biz memur olduğumuz için yapmamız kolay değil ama yapabilen ne kadar güzel. Bir mesk giyiyor, bir de üstüne lastik takıyor. Gayet güzel. Çamur girmez, su girmez. Yıkanması kolay olur. Ayaklar sıcacık rahat eder. Yani İnsan Müslümanca yaşadığı zaman kendisinin kendine mahsus bir şekli oluyor. Başkasını taklit etmesine lüzum kalmıyor. Manasız bir şeye lüzum kalmıyor. Taklitle felaket oluyor. Moda diye kadın efendim kısa etek modası çıktı diyor. Kısa eteği giyiyor. Bakıyorsun tam mor havuçlar gibi ayakları morarmış soğuktan. Tir tir titriyor ama moda diye onu bırakmıyor. Tir tir titriyor. Modaymış diye onu öyle şey yapıyor. Böyle moda olmaz. Yani aklı, mantığı bir tarafa bırakıyor, ona uyuyor. Modayı biz çıkartalım. Biz İslami yaşayışımızın gereği neyse, kılığımızda, kıyafetimizde, evimizde, barkımızda, her şeyimizde, düşüne taşına biz koyalım. Herkes bize uysun. İlk İlmül Kur'an-ı alâ selâseti ezâin. İki hadis-i şerif kaldı. Bunları okuyayım. Biraz galiba uzadı ama sayfayı tamamlayalım. İlmül Kur'an-ı alâ selâseti ezâin. Kur'an bilgileri, Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlik kelimelerden insanın çıkaracağı ahkam üç derecededir. Üç grupta toplanabilir. Birisi halalün, helallerdir. Allah-u Teala Hazretleri'nin helal kurmuş olduğu şeylerdir. Okursun, işte küllü minet tayyibâti ve amelü sâliha diyor. Temiz gıdaları yiyin diyor. Efendim evlenmek helal, yemek içmek meşru ölçüler içinde şey, kesb ticaret helal. Bunları yaparsın. Helalleri helal bilirsin. Fettebi'hu. Helal bildiğin bir şey görürsen Kur'an-ı Kerim'de onu al, kabul et, ona tabi ol. Ve haramun. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmında da haramlar bildirilmiştir. Bir grup ayetlerde haramdır. Feştenifu. O haramlardan da sakın. İçki haram demiş, faiz haram demiş, efendim yalan söylemek haram demiş, zina haram demiş, kibirlenmek haram demiş, her çeşidi neyse onlardan da sakın. Ve müteşabihun. Haram belli, helal belli. Bir de bunun arasında tereddütlüler var. Yani acaba bu nasıl olacak diye ilk bakışta hemen herkesin anlayamayacağı şeyler var. Yüşkilü, müşkil geliyor anlaşılması manası. Fekil ila alemihi. Bunu da bilen kimseye havale eyle. Bilenine sor. Bu hususta ne yapmamız lazım filan diye efendim sor. Şimdi geçen iki akşam evvel şöyle bir sohbette bulunuyorduk da gençlerden bir tanesi kalktı dedi ki efendim ben cuma namazı kılmayı doğru görmüyorum. Ama yani güya Müslümanlığından doğru görmüyor. Yani şeyden değil, kafirliğinden değil de çünkü dedi işte şu sebep var, bu sebep var, şöyledir, böyledir. Yani o zihnini oraya takmış. Cuma'nın şartları tahakkuk etmiyor diyor. İlmihali açtım diyor. Cuma'nın kılınması için Büyük İslam İlmihali'nde Ömer Nasuhi Hoca şunu söylüyor, bunu söylüyor, bunu söylüyor. Bu şartların hiçbirisi yok diyor. Binaenaleyh Cuma'yı ben nasıl kılayım diye tereddüt düşmüş. Dedik ki aleyküm bil cemaat. Bir kere büyük İslam topluluğu ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın. Yani sen tek başına istisnai hüküm yürütmeyeceksin. Bütün Müslümanların yaptığı hatalı da senin yaptığın mı doğru? Bir, ekseriyete uyacaksın. Ondan sonra sen camiyi terk edersen cami kimlere kalır? Cami bizim sığınağımız, kalemiz. Camileri de bırakırsak nereye sığınacağız? Neyimiz kalacak? Bu olmaz. Efendim sonra zaten Cuma'nın şartları tam tahakkuk etmemişse gene insan borçlu kalmasın diye zuhru ahir konulmuş. Zuhru ahir namazı var. Onu da kılınca zaten senin sorduğun müşkülle halloluyor. Binaenaleyh bu Cuma namazını ihmal etme. Çünkü Cuma namazını insan 3 Cuma'yı ihmal ederse kalbi mühürlenir diye tehdit var. Terkinde tehlike var. Yapılışında sayısız faydalar var. Müslümanlar bir araya geliyor filan dedik. Kabul ettiler maşallah. Ama yaygınmış yani. Anadolu'da ve şeyde Almanya'da filan. Cuma'yı kılma lüzum yok filan diyenler bir hayli yaygınmış diye söylediler. İşte bak ne diyor. Böyle tereddütlü şeyler olursa onu da bir alimine sor. Onun dediğini kabul et. Ömrünü geçirmiş. Yaşlanmış, sakalı akbak olmuş müftü efendi. Evladım kıl korkma dedi. Cuma namazını kılmaktan bir vebal olur mu dedi. Korkma dedi. Cevabı verdi. Sonuncu hadis-i şerife geldik sayfanın sonunda. Allemallahu Teala Adem'e elfe hirfetin. Allah-u Teala Hazretleri, Hazreti Adem atamıza aleyhisselam 1000 tane meslek öğretti, sanat öğretti. Minel hirefi, çeşitli mesleklerden, sanatlardan 1000 tane sanat öğretti Hazreti Adem'e. Ve kâle lehu kulli veledike ve zürriyetike illem tasbiru tatlubu dünya bihâzihil hiref. Sen kendi çocuğuna ve zürriyetine, yani senin soyundan gelecek olan insan nesline söyle, eğer sabredemezlerse dünyaları bu mesleklerde elde etmek yoluna gitsinler. Yani marangozluk mu, ekmekçilik mi, ayakkabıcılık mı, ziraatçilik mi, ne bileyim hangi şeyse böyle çalışsınlar da dünyalığını bu yolda kazansınlar. Evlatlarına da böyle nasihat et. Vela tatlubuha bittiğini. Bak şimdi can alıcı noktasına geldik. Sakın ha dinini satarak, dinini alet ederek, dinini kullanarak dünyalık toplamaya kalkışmayın. Fe inne dine li vahdi. Çünkü din sadece benim rızam için olur. Başka bir şey için din yapılmaz. Namaz dünyalık toplamak için olmaz. Dua dünyalık toplamak için olmaz. Kur'an dünyalık toplamak için olmaz. Hatim dünyalık toplamak için olmaz. Ne dersek yani dini ibadetlerin hepsi böyle. Halisan sadece Allah rızası için olur. Başka bir şey için olmaz. Ve ilun limen talebet dünya bittiğin dinini satarak dini mukabilinde dünyalık kazanmaya çalışanlara yazıklar olsun, veil olsun. İşte bu çok mühim bir şeydir. Allah-u Teala Hazretleri cümleyi bu halden korusun, bu gibi duruma düşürmesin. Din sadece Allah rızası için yapılacak. Dini ibadetler Allah-u Teala Hazretlerine rızası kazanmak için yapılacak. Dünyalık kazanmak başka yollarla düşünülecek. Şimdi gelirken yolda bir gazeteden yazılmış makaleleri okuyordum. Diyor ki, şimdi kafirler her yerden İslam'a saldırıyorlar. Kültür emperyalizmi diye bir şey var. Yani her millet kendi kültürünü efendim başka tarafa aşılayıp kendisine köle yapmak için uğraşıyor. Bu arada da Müslümanlarla uğraşıyorlar. Müslümanlığı yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü Müslüman oldu mu insan o kimseye pabucu bırakmıyor. Dinini, milletini, vatanını korumak için, imanını korumak için dimdik ayakta duruyor. Onur sahibi oluyor. Tereddüt etmiyor kafirin bir şeyine. Ben çalışırım daha arasını yaparım diyor bilen. Onun için İslamiyet'e saldıranlar çok. Diyor ki onun için eskiden dini sahada çalışmak bir kısım insana farzmış. Farz-ı kifayeymiş yani. Bazı kimseler dini sahada çalışırsa ötekiler başka şeylerle de uğraşabilirlermiş. Şimdi diyor farzı aynı oldu diyor. Herkesin din için çalışması lazım. Herkesin dini korumak için, dini öğretmek için, dini yaymak için çalışması lazım. Ama diyor bunun için şartlar var. Birinci şartı dini iyi öğrenmesi. İkinci şartı bunu sırf Allah rızası için yapması. Dünyalık vesaire. Mevki, makam, şöhret sahibi olmak, reis olmak, başa geçmek filan gibi şeylerle yapmaması sırf Allah rızası için yapması diyor. Allah-u Teala Hazretleri vazifelerimizi, mesuliyetlerimizi idrak edip dinimiz için efendim fedakarca çalışmayı cümlemize nasip ve miyesser eylesin. Fatiha-i Şerife Mahal Besmele. Subhane Rabbiyel Aleyhine Alel Vehhâli. Elhamdülillahi Hakk'a Hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammed ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsani ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Amin. Ve ihdina ve vefikna ilal hakkı ve ilen necati ve ilal tarifun müstakim. Amin. Allahümme ya بدر وأوصل مثل ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح روحنا وتاج رؤوسنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أنبيائك وأوليائك وأوصيائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك وأتباعهم وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا سادات الطرق العلية أجمعين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى مشايخنا هذا وإلى روح شيخنا Muhammed Said ibn İbrahim el-Gurusevi ve ila ervah-i sair-i sulefai ve tabi'ine ve menzulüne ve mevidin kaddesallahu ve sırarahumul aliyye ve bende illahümme ila ervah-i adaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve cedbatina ve sair-i akrabaina ve ahbabina ve esatizina ve eslukaina ve mennehu hakkun aleyna ve men vassana bittuail hayr ve bildiillahümme ila ervahil ve bilhayrati vel hasenat kâfeten âmme ve ruhi üskender paşa hasa ve ervahil medhunine civarı mescidih ve hutabaihi ve eimmetihi ve müezzinihi ecmain. Sûretül Fâtiha.